سيدي حاج مالك سيدي عيان عيانك أعياك الله فبنا موضوع قول راس هاي رلفنا نقوح هاي لك يانتي ديسيم ساكت لك يانتي تاب ساكت لك يانتي يرتي فلنتين لك يانتي تاتان سنوكي كدير أدرم أسكي ذكر إمام نبتك لا إله إلا الله نبتك وأنك إلى أنت وكلنا من لا ديجل وخلي إلى أنت إلى إلى إليك كوكو ديسيم سبت تقوى فرميو سبت تنك لا إله إلا الله وأنا بعد كي أدربنك إلا وخ لا إله إلا أنا يجبنك لا إله إلا الله جبك لا إله إلا أنت أجنك لا إله إلا أنا يا الله يا الله أجل أجل الجلجب لما بقوا أخباري حيام من اللي قرم دي قرم نفي لن يط ما خريجي ما جاكار لوك يما سر وهذا ما بقول لما بقوا أخكم دل تدل لك اجتحادا بلا دل تتخليدا سنتل تفيست نبيب انك يبدي ليس الإبتاك ni may bëgg wax la né ku mu dalul ci jotaay bi té bi mu lay dal mu ngi la dalay ci ikki hëjum dañ dalula nak ci taklif de manam royu la dafa dëgg ci yow di iman rajih ku mu dalul ci li may bëgg waxtaan so yego jéggelé ci fiis dem ba la féréré sédd té do fi jëri حن مالك كلفي لنف مولو يالنا دينا أم فوق ما أم دير كوشي داكم بوي بوي نبيد بوي نفقا يواني كنا دينا أم تمنا دو أم دو أم لومنناك lu yag yag lu nit ñepp dajé woon nit ci bëgg du am té mané dina am dina am xam nga amna ben andu tassu bu wax ko né walaw anna kullu wara ajma ajma bo bu ko def jamaa du mo am afta'ala la law si tala takhasta alayhim bale afta'ala la ci lu mo xé waxul sëriñum خبير سنجا بيوخنا كفي مشكل نكو نتيو إنك لن تستطيع معي شبرا لاي جوجك جموسا لاي تمو دفن كسات دار يبو كل رسات لاي نياري جن نجومتلو تغاشين بنا لفتاي مونك رفشي لني داكو لاي جوجك in amna innaka lam tastati'a ma yashram alama qul lak ci dig beul alama qul moy taw alama qul di tiar alama qul lak di dig bi tawkiti lak bobu la bëgg duggal laj bu jikko bi dafa fatte laj ñaara bi dafa joom bu ñettal bi moko tey mo ne ko xafa ci rap bay no bay deg na sëriñ bi sank sëriñ dara di wax ak sama dom ju bax yi man ko wax tax nga julli sek man takusan ci daj mali hayyan wax len ci kayit yi ci lay defé conférence bi yi man na ra wax yepp ngi ci ki ku koy or yobbu wala ko yobbu nga conférence bi ku koy amul itam xeyna man nga nexel deg so bokul nak ci classe ba gaay doon wax nan togal تعلمنا بلا صوت ولا عرف تعلمنا بلا صوت ولا عرف ما تخيق قرحت بلا صعب ولا صوت نجاق دالتك مجي عندك ماسك ماسك كوك جارك سوف دوكو غو اكور تعلمنا بلا شوت ولا عرف ما تقرأت بلا زهر ولا فوت فورا يخمكم ولورم نكو سيد أجمع الوحي نكو إيان وحي تأيت موي بس بي أغني تلي ملي بقوة موسى نبي موسى رسول موسى من أولي الأسمي موسى مكلم الله موسى جبريل دا نجوك نغير موم وني قوات نغير موم موسى غير بني اسرائيل ياب يالا دا نين سيور نين كي موسى شي موم لا توريت واتي خم خمم بوري بوم جودوم بوري بوم عليلم جو بري جوجي نجاباتوم كو بري بوم تاخ مو خي بس ريك ني لا ابراح مبوكم كانا لا كانوا اخوات بروم جان كتي غراميري mushe sun borom dafa baxé bani israël ci gattal dama len koy jukki tere parce que du fi xej dédé kayit yaangi li ñuy conférence yépp ñu ci ben kayit bu nek saaku ci mom la ci bëgg wala une tonne wala ma abal ko borom te mu jup délo wat mako ku ci am ben nak joxe saaku ci mom am nga xam xam ak sa participation ci nek ba la ñuy def man ci 2 millions yu manke 27 millions kër gëlé may liggéey man ci 2 milliards 2 1 milliard bu manké 27 millions wallahi laasi daanu juk rek daanu juk rek daanu juk rek lé lé ma dajé ku melni madun dal ci kom casimir ñi melni ñom dal seen ko ba alhaji mari sa barké baye abdul assis mu baax mom gis ma xarit ak sa fuyu dafi rabani al ilahiya ñu jëgé ci sa man mi nga tuddé ci la tax ñu taxawé anako amul soldu amul ñu ko liggeyam amul gal ko muy reglé amul auto ko mëna taxawal 1 milliard fi 50 talibi 27 millions ko téré ak bëgg na nak kayit yi ngeen yor ko mo commencé ngeen xol pour ma bañ leena raw seen dooma ko liggey ta xarit xamé nga loxo bi Babacar sa xolo te li budul won xam xam bi sax ak ji le warna ci parce que defena soleil soleil lu muy jar hein ñaata fa lay jeri ak ki day jeri adina ak alakhirah boko fa baye sax sey doom ñew ci ku bañ ma raw la nak xol te it nak xam xam yu am sa papa dama ko mbeur ki dimbu bu maw doy ñew fexel ba jënd ben cassette bu bes joxal mako parce que dina fi suluñi yu ma xalat ne nit ñi lañ ci am nungi dalé 60 ci kaffi ba 82 ki waji du sall jugal nga joxe keuyit yi ku meuna am sakku sima ku ngay ci ko ko jël ku ko amul li nga abal ko ko way nan la jox carte d'identité mo gëna gaaw na dama ko ko jël ben joxum témer dafa ñu ñaw kay dalel fele ki dalé fi dama ci jigen ñi am nga téré am nga participation ci sen école ba té dañ fay gënalé arab français ak anglais seigne abdou sakhraf na fokk ñu bolé ci espagnol fagal témer aw fi alaji kay fagal témer aw ci buntu bu ma nge tambalé okay président c'est de hier ish jogis ci alquran waskur le neub budul bi ci isa jana sulay parce que isa jana sulay ñepp d'accordul né isa la isla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كير كيت نخول إيش جو جستي القرآن واذكر لنب لما ركننا وينك لأموم لك مسيطة فدف ديسكور بودايوار ginaaw ba Firawna de yalla ne ko dajale nit ñi nak fatali len teranga ji ma len defal ak non bi tudon seen ko otoma teggi ko Musa nak def ci discours bu doy wax ñu bari joy ñu bari daan am ci nak xaritam bu ko ci ne ko xana fonkal mi amul tay ci ko suuf ku la raw mon ko ko suuf tay amul ko fi taxaw ku tolni man xam xam yalla dal ci ko ne ko biñ la laaje ku la upp xam xam mënon nga dello wax bi ci man fawxa alim muné ko yalla amna kuma upp xam xam muné ko fuf muné ko fumu nek muné ko digenté frontière Rome ak France frontière nga fa bo xamni bu batil la ndax geej gu neex ge ak nugo naxara gi fa la dajé mais deglu fofu nak mawdu tuti digenté ñaari geej ci ci raaj moy geej gu naxari gi tam sir ak gu neex gi waye xam nga moy lan pire moy bi nga xamé ni ba neexi ndaw jeex na ci yow naxru mak dina dugg parce que ana yoy bo ci amulé université bi do ci mëna dugg parce que fañ ka tabax ak koy xamal ñu ko tax nañ na ar daahi bi nga xamé né yap buñ la ko togalé do ci mëna lek lu bari bo sañ sé do ko jekk day watatu ci bo ci lekke ben tibé do rer soxna yi xaw tolé na kafin fofa ndoxam guni jeex na ndoxam mak di tabbi moy majme al bahri yange degi de waw yalla ki ma epp xam xam fu mu ne way la jo xamne ku xam turum xam turu bayam xam turu ndeyam xam dakantalam fokk de nga deyala l'islam muniko rabbir tu la nexe wala ghibri wala nexe wala qadri ñetti lu ko la no ay def ba gis ko muniko outal jeen nga firir ko su do firir nga musul ko su do musul nga fel nga fele ko outal nak muktal pagne bo xamne dina def xam nga Musa xawna de tarbiyam parce que dafa eno won bokk li ci pagne ba dina def bi sa muru ko ci la def jëm bi mu ne ko nag lié bi ngay gis sa professeur dogal tefes gi te bàyyi sa xel ci jëm bi ci ngeen di añ nag ci ngeen di ree mais bu ngeen àggee ci lié ba jëm bi dina dund moo tax ñu wax ne jëm bi paal paale la parce que paal paale jëm la woo xam ne dafa mel ni genn wàll ga dafa dem ndax Moussa ci ginn ci ëllëg si ci tisbar nga fàttaliku jën gi añ na ci reer na ci reeraat ci ca suba sa ba muy xëy ñu fàtte jën gi ma dem de mu ne yow sax ko gore nga fukki comité ak ñaar yi ma délégué woon ñu seeti woon jabbar yi ne yeete noon laa neen buñ ko fekkee luy ragalloo nit ñi buñ ko wax ku ci ñëw secret ba nga wax dee ñu ko say soldat ba mu des yow kon nag jógul Moussa dal di fàtte xam-xama fàtte nekkum nubu fàtt ngir bëgg xam-xam ngir ut xam-xam wëlawër xam-xam rek laa rey wax fàtte nekkam rasul fàtte nekkam ci ulul as fàtte nekkam waxanteeg yàlla fàtte nekkam royukaay ngir ban israila fàtte nekkante ci tawrit ci loxom mu boole kooko ci njabootam na la abra kaana wa ixwataha seen gisin bi suur dañ koy axam carrément mais dalalatul ixram bi moo lay xamal xabar ji duma dañ di dox guddi ak bicce nor ak nare xana afa uglu dal betama age najma al bahri fakima jot randi wu nek may set mo nga aw aji dal di jot ande ndok mom bo reer jote ñu kampé reer bu añ jote ñu kampé añ sen troisième jour nafiya tafni lisim bobu ñun door musa ak qadir parce que gis nga ay bi day dem rek di continuer tafni lisim te amna jamono musa rek and bobu yoson wagn nako dox bamu gisee goor gi ba xamne kele set nako demul keur ne la nang ci jam way fi gisunu man buñu xaj mais terew alquran dafa continuer fantalaha bamu ko ne la abrahu ata ablaqu majma albahri li adan li uqban xam nga uqban moy lan am duggi moy 80 ans juroom ñett fukki ak fek awma ko ci all bi fakke sama njabot ak sama daraja duma wëlbeetiku ndax minal ma'at ila al ahdi xam nga ma'at xam lu ko de lan la bo xamne dañuy tirer attention ku ci tudde parce que du xam ñu utul koy koy mu fegg bu beurangul bu su ci wone ko wa dañ koy utal ay waaw akay ay fegg loolu uté ak lahdi lahdi ci tudde dafa tere di wul ak niwu la mo tax ñu bayyi bor yi mu ne fa nga fa ngara way fi ngay tudde ni mu tere ci xamewul fa nga fa ko minal mahdi ila al hadd xam nga ñew ndeysaan bo gisee ñu bari ragal ñew sax jaamure guru yi tax yow ñu tefu la kenta way ñu ma rek na pat pat yeen nga xor kay bi nu dem ci dal na li yeen may deg ñi dem santalaha santalaha santalaha kana kan ha Musa vieux jour ba accident ci libre mañ ma al bahri dañ demé ba xamné sun borom yek na né Musa amna choono te choono war ci talibé buy sakku xam xam ak ñu janni la ñetti yoon ñenti yoon ak ñu tankam la ñenti yoon te ci di tang bi wax nako ak xeqa dafa ni rool ak sharia ni rool ak tariqa ilmu ak xeqa moy sharia boy bo ci moy an taqsudu aqiqatu nak moy an tusaidu sharia moy an taqsudu moy mu sharia et mushe munu la deggu ak waji ci ne ko serigne bi waxe parce que liñ ko don waxe lol lañ yebal ki ne ko dama rour ko du meuna nopi bamu accepté ke khadir bañi tourné munako atina khadana laqad lakhna fi safarina hada nasaba nan arité repos nak ay sonna me munako arayta ma ngay waru nak bu ko fi reul lu waru waru ni ciri tajib la ma ngay waru ci bañu fanandale bay juk fatte gina fatte jëndi te fatte la wax na fatte na jëndi ay choona ba nga xamne war nañ ko am ci len baye yalla baye bañu burulé station bi ñu wara tax ak campement munako wax nga musima salika ma ko na naba boye bo indi sa demir boye bo nga fasé am na ñu wax tax ne yeen ñi am xalu yu jangale kon kiss la so bëggé jël leçon wax bismillah dalika ma ko na na soufle ko ci cham ma ñu baara mu cham ñu roof ko ci sa nopp cham ma lu ñu jàng kërok di ko kopi def nga musiba fi jenn rafa taxon ñuy jóg fartada ala alarihima khashasa f فوجدا عبدا من عبادنا موضوع ديغال يالا مونكو ديف نغ مصيبه لولو تخو نك يالا ني ني كوماسي نك ركي لي توبات سين تانكي توبات سين تانكي با اتي تي لي با يالا ديف كاس مو غيس قدير نغي توك سي كو ديم سي تيم بانغي واتاتو خام نغي اياز قادير نغي دوند لي ويري وير قادير موم صابا نبي لا امنا اي حديث يو خن سخ موكو روايه إلياس إتم دجنا نبي فسك أنس ابن مالك تكنكو بر أليو ابن أبي طالب بوكنا قدير أن ديغل نكو نيانغو أم سورو سوك سكات نيان سيد بند نسخلة إلا يوم الخيام منك السلام عليكم قام قلو قدير عليك السلام يا موسى ابن إبراهيم منك كل ورسمتو منك كلا وخنا معدي فيه فوجدا عبدا دغما فوجدا ñom ñaar fekk ni ci liba عبدا اصغر bu ko fi re jam de dedet gor so xamne min ibadina roccina oppam ci biir sama jam yi ut ñu ma bokkale tabarakallah allah no no ko ka atena waw na kay minam tabi ida waw da atena umayna ko rahmatan fan wu gud du nubuwa du wilaya du mulk ana ala jigay wa fi wilayatihi aw kawni malikan qul innahu sali'un tusdaq wa tuhrami dafa rakbal sen jisi daj may neena waju ñi wax qadir pour waliyu la wala yonent la lool la ciow lu bari la waye so bañe ken bañ la critique te do am bakkar neen salihu nit ki yu lo wala yonent dina yiw waliyu dina yiw bour dina yiw sa appel sa manana o fi la yetti ci nekkam du bi yonent aw kawnihi malakan yow mi sama talibe te deggal ma xul wax rek ko la laaj ne salihu so ne salihu tous dakh din ci yewit o tour taram dum munako aw tabi akala an to alimni bima umm tusda lam bokul ak lam dakuk lam gis nga ñak di gis jamono baax musiba lay indi ma doon fexé ba marsi ci bir mars bu sa tanka neex do nga rawle fokk ñu doble ci dañ lay maax bul dib ba ñu rawle doole la neen doote leen dab bu mukk te leen ñu dogale la gañ la duggal ci bil masbi rek maa ko en goor seydi saman ha sir xam nga lu tax kakatal xam nga dox muy gudd fa garam bu mu ne miroog moom boo teene rek defe na xob nga gis te kakat rek ci biir ak couleurum yamuse nak ni garab gi jaayo lay doxé lo tax muy gudd fa dañu ci ma khadir yent ya ismaila li ñaan wax nga sank ni sumba ta teeku ñaar yeufu koy jur mais genné sa bop ci bir groupe bi man na indi retard waaw yonté la monsieur bako waji né mënu ñu and lu mu ko wax sa tejidoni inshallah waxul inshallah wa lu tax mu wax inshallah té arrivé wul ismaïla lu mu waxon papa sa tejidoni lu tax mu arrivé kenn ku ci nek def istinaaw maqraw lan tastata ma inshaalla muneko fala tasmi ay shay ataudus lak min shukr muneko inshaalla kuy wax ding ma fek sabiran mu genne bopum ci groupe bi dal di nek mufrad ismaïl daf ko ne sa tujur mena sabirina mena sabirina mena sabirina borom ci bir groupe bi mais sabiran jojo ko gan do mu na andak man sa diplôme sa kayiti diplôme pare complete wul pour nga ma top fatte nga sax lo amone bay nga ko amone wacce nga fo minun andak man dug ci Allah bi di re ci sama commandement dem nañu ba Moussa mujjidi apprenti maçon Rabir mujjidi chef maçon te dara war lu ko ku mel ni yeen ñu bax ñi seen ku bax jur leen xala bañ doon liggéey juróom ñaareeli maamam la charima ak asram waaji mujj na fatir mujj na nekk chef maçon Moussa mujj nekk apprenti bu koy jox léegi nii la muy def fa it xam nga ne walo anna kulla wara ajmau ajmau ala matlab bin tambina xam nga si daj mel nga leer si mimi ba wa ajma al kull fa andere ni ñoo ko moy wa ajma adaq na kull ci jema ray mustafa bo ma topi dina def lo xam bul am ñak teggin ba laaj mako teddu man ma la ko wax ko ne ko bismillah fantalaqa lam lu may jangale gi tass ne ilisi wa yoonu se ñibbi na lu waral ci beti tasbi bi legi kon Moussa la firiga skan tan la xaji le bokku tan la xaji kene misal won ak yoso ki Moussa la qadir kon non nañ ko jëm bi fu mu dekké falal li bi mu topp tasbi be seen gal Fantalaka niati ko la xat jite cheikh nukra sise bay len lolou touti way may len touti waaw ah da ngeen di ci wër ok mu dugg ci gal president gal gi na len ñi gis na ci seen kanam kanamu yu am ci surga suñu ñit ñi ñu rok ñi dox fukki kat mu ne leen sori nañ ko bu leen kenn fayé ko gal gi dox tuuti mu ngi won ak semiñ mi ndaw mu génné semiñ mi dëkk ci digi gal gi pa gal gi bën fala ta sami amsi amul wo gal gi bën na xala bi suñu sëri wax nako waaja ngi ruur te Moussa dañ ko santone mo wattu ruur ka am de legui nak li xew ba indi musibe moy kenn ko ne sa sam ka la la gëna lool sa gatte ëpp ko xel te gatte bu ëppé ka sam bi fokk ruur am de ah ara ta ha li tughriq ahla iyan ñent demi ringi fofu lu mu xat xat na fa rafan ci ko parce que timi jotna fa arada rabbuk fa aradtu fa aradna ñent demi ri yeb nak dagi su ko feñal yete passage Musa yeb itam Musa la yalla doon yedd arataha li tughriqa ahlaha ay laqad ji'ta shay'an imra